تفسیر ہے آیت نمبر 53 سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الى طعام، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے طرف کھانے کے، غیر ناظرین الیہ، نہ دیکھنے والے یا نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، پھر جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے باتوں میں، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات اذیت دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحیی منکم، تو وہ شرماتے ہیں تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تمہیں مانگنا ہو ان سے کوئی چیز تو مانگو ان سے حجاب کے پیچھے سے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز کہ تم اذیت دو رسول اللہ کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہیں یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ یہاں سے اب کچھ آیات ایسی نازل ہو رہی ہیں جو منافقین کی ریشہ دوانیوں اور ایذا رسانیوں کے سد باب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور عام مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو پردہ کرنے سے متعلق نازل ہوئیں، یعنی بعض ایسی عمومی ہدایات ہیں جو حجاب سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے کے کچھ احکامات پیچھے سورۃ النور میں گزر چکے ہیں اور یہاں ان احکامات کی تکمیل کر دی گئی ہے تاکہ مفسدین کی در اندازی کے لیے کوئی رکھنا باقی نہ رہے، اور آخر میں پھر منافقین کو دھمکی بھی دی گئی کہ اگر اب بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو ان کے بارے میں ایسے احکامات دیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس سرزمین میں سر چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے اب آگے کی آیات کی تفسیر، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ اس آیت کا خاص سبب نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے مگر دو تین لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے۔ تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے، انہیں ادب سکھائے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اگرچہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر ہے لیکن یہ حکم صرف آپ کے گھروں تک ہی مخصوص نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے سے متعلق ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے سورت نور میں خاص طور پر احکامات بیان ہو چکے ہیں. اگر سورت نور کی وہ متعلقہ آیت نکال لیں تو آپ اس پس منظر کو جان لیں گے. سورت نور کی آیت نمبر 27 ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. تو استیذان کے عام حکم کے بعد یہاں پر خاص طور پر کھانے کی دعوت کے اوپر بلانے اور وہاں بیٹھنے اور واپس لوٹنے سے متعلق اب آداب دیے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تم داخل ہی مت ہو، اندر ہی نہ آؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو. اور یہاں کیا مراد ہے؟ جب تک تمہیں آنے کی دعوت نہ دی جائے، کیونکہ آگے لفظ لگا ہوا ہے الا تعامن، کھانے کی طرف. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانے کے موقع پر اس ادب کا خیال رکھنا ہوگا اور عام حالات میں نہیں، دونوں صورتوں میں اس ادب کو ملحوظ رکھنا ہوگا، خواہ کھانے کے لیے یا کسی بھی اور کام کے لیے. کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے حکم کیا ہے؟ کہ اجازت لے کر اندر داخل ہو، بغیر اجازت کے مت آؤ، اور خصوصی طور پر دعوت میں بن بلائے نہ جا دھمکو. اس کے بارے میں حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، جو شخص کسی کی دعوت میں بن بلائے چلا جائے وہ ایسا ہے جیسے چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا. یعنی اس کو چور ڈاکو سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مثلا آپ کو کسی نے بلایا ہے اور اتنے میں آپ کے گھر میں کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا ہے یا کوئی دوست آ گئے، اب آپ ان کو گھر پہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، ساتھ لے جائیں تو برا ہے. تو اگر کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہے اور آپ اس سے کھل کے بات کر سکتے ہیں اور آپ کو پہلے کے حالات سے معلوم ہے کہ اس شخص کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ ہر گھر کے انتظام سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں لے جا سکتے ہیں آپ کہاں نہیں، تو آپ پوچھ کر لے جا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے سے اجازت ضروری ہے، کیونکہ بعض وقت برتنوں کا انتظام بھی بلانے والوں کی تعداد کے مطابق ہوتا ہے. پھر ایسے میں اگر بن بلائے، بغیر اطلاع دیے، بغیر صاحب خانہ کے ہوش کے علم کے زیادہ تعداد میں لوگ آ جائیں تو اس کے لیے سخت پریشانی کا سبب بنتا ہے. غیر ناظرین انہ، ناظرین کا یہاں معنی منتظرین ہے، اور انہ انہ کہتے ہیں کسی وقت اور چیز کی غایت کو اور پختگی کو، اور یہاں مراد کیا ہے؟ اس کا پکنا، یعنی کسی چیز کی تیاری اور پکنے کا وقت. یعنی اگر کھانے کے لیے بھی بلایا جائے تو بہت ارلی نہ آ بیٹھو، بہت جلدی مت آ جاؤ کہ ابھی کھانا پکا ہی نہیں کہ کھانے کے لیے پہنچ جاؤ، کیونکہ اس صورت میں صاحب خانہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور وہ تکلیف کیا؟ کہ وہ آنے والوں کو اٹینڈ کرے یا کھانے کی طرف توجہ کرے. وہ وقت گھر والوں کی بہت آزمائش کا ہوتا ہے جب انسان کا دھیان دو طرف ہوتا ہے، کہ ایک طرف اس کی توجہ ہے آنے والوں کی طرف اور دوسری طرف توجہ ہے کھانا پکانے کی طرف. اب ایسے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو طرف توجہ رکھ کے جو کام کیا جائے ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی کام کے وقت اگر کوئی کندھوں پہ سوار ہو تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے، خواہ وہ کھانا پکانے کا کام ہو یا لکھنے پڑھنے کا کام ہو یا کسی بھی طرح کی اور مصروفیت یا مشغولیت ہو. اگر ہر وقت کوئی شخص آپ کے آس پاس رہے تو آپ کو کام کرنے میں یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کیا حکم دیا گیا؟ کہ نمبر ایک، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر اندر مت آؤ. نمبر دو، کھانے کے وقت پہ نہ آؤ. نمبر تین، اگر کھانے کے لیے بلایا گیا ہے تو جب تک کھانا پک نہ چکے اس وقت تک نہ آؤ. کیونکہ اتنا اندازہ تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے کہ کھانے کا وقت کیا ہے، عموماً اب تو اس مشقت اور دقت سے بچنے کے لیے لوگ وقت بھی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ 12 بجے آئیے یا 2 بجے آئیے یا رات کے 8 بجے آئیے یا 10 بجے آئیے, اور یہ چیز سنت کے زیادہ قریب ہے کہ دوسرے کو اور خود کو اذیت اور مشقت سے بچایا جائے. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ. یعنی یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہیے. ایک مسلمان کے دوسرے پر جو حقوق ہیں اس میں ایک تو سلام کا جواب دینا, چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا, بیمار ہونے پر عیادت کرنا, اگر وہ کھانے کے لیے بلائے تو دعوت قبول کرنا, فوت ہو جائے تو جنازے پہ جانا. فَإِذَا طَعِمْتُمْ, جب دعوت قبول کر چکو اور کھانا کھا لو, فَانْتَشِرُوا, تو پھر اٹھ جاؤ, گھروں کو واپس جاؤ, کیونکہ یہ چیز بھی دوسروں کو اذیت دینے والی ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد اہل خانہ کو بہت دیر تک باتوں میں لگائے رکھے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو برتن بھی سمیٹنے ہیں, پھر دن بھر کی تھکاوٹ سے آرام بھی کرنا ہے, کیونکہ قدرتی طور پر اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو آنے کی ایک ٹینشن اور تیاری اور ایک غیر معمولی انتظام میں انسان کو ایک تکلیف تو اٹھانا پڑتی ہے. پھر اگر آنے والے آ کر پہلے کھانے کا مزہ اٹھائیں, پھر باتوں کا مزہ لیتے رہیں, اور گھر والے کو پریشان کریں, اور رات گئے تک جان ہی نہ چھوڑیں, تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات پر حیا آتی ہے کہ اہل ایمان اور مسلمان اس قسم کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں. اس لیے کیا فرمایا, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ. جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد ختم ہو چکا. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, اور نہ تم انس پاؤ یعنی نہ مشغول ہو, لحدیث ان باتوں میں, کیونکہ عموماً بعد میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, گپ شپ کرنا. اچھا دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ گھر والے تو کھانے کے بعد برتن سمیٹنے لگتے ہیں, کبھی ادھر اٹھتے ہیں کبھی ادھر اٹھتے ہیں, لیکن عموماً جو لوگ دعوت پر گئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت بات چیت شروع کر دیتے ہیں. یعنی گھر والے کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو, بعض صورتوں میں تو گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے, اور بعض صورتوں میں وہ اصرار بھی محض تکلف کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ سب ایسا کرتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ برے بنیں گے یا لوگ کیا کہیں گے. ہاں رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح کی نماز نہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے کوئی حیا نہیں, نماز قضا کرنے میں کوئی جرم نہیں. ہاں لوگوں کا منہ دیکھتے رہو اور رات دیر تک انہیں تکلفاً بیٹھنے کی دعوت دیتے رہو, اور پھر عموماً وہ بات بھی کسی مقصد کی نہیں ہوتی, بے مقصد فضول قسم کی بات چیت, گپ شپ, ہنسی مذاق, ملکی سیاست یا بین الاقوامی سیاست پر ڈسکشن, اور بیکار قسم کی لغو باتیں جس میں کچھ غیبت, کچھ چغلی, کچھ الزام تراشی, کچھ گوسپس. تو یہ سب کچھ مل کر دین اور دنیا دونوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے. کیونکہ جب انسان اپنی زبان سے اس قسم کی باتیں نکالتا ہے تو اس سے دین کا نقصان ہے, اور اسی طرح آخرت کا نقصان تو دین کے نقصان پر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا نقصان ہو اور پھر آخرت بچ جائے انسان کی, اور پھر نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جب حد سے بڑھتی ہیں تو عموماً انسانوں کے باہم تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں. اس لیے خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا کھانے کے بعد وہ لمبی چوڑی باتیں ہیں. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, اور نہ آرام پانے والے مشغول ہونے والے باتوں میں. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّ, بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, تو وہ شرماتے ہیں تم سے, اس وجہ سے وہ بات کہہ نہیں پاتے, تم کو تمہارے منہ پہ سمجھا نہیں سکتے. اس دور میں گھروں کا طریقہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر کھانا بھی پکڑا ہوتا تھا, مثلاً ایک صحن ہے یا ایک کمرے کا گھر ہے تو وہیں کھانا پکڑا ہے, وہیں بیٹھنے والے بیٹھے ہیں, وہیں مہمانوں کو سرو کیا جا رہا ہے. تو اب آپ خود سوچیں, ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے جیسے عام طور پر ہمارے ملک کی جو آبادی کی کثرت ہے اس میں اگر آپ گھروں کا سائز دیکھیں تو بازو کہتے ہیں کہ یہ دو کمروں کا گھر ہوتا ہے، برامدے میں ہی کھانا پک رہا ہے، وہیں کچن بنا ہوا، وہیں لوگ سو رہے ہیں، وہیں آنے والوں کو بٹھایا جا رہا ہے، الگ سے ڈرائنگ رومز نہیں ہیں، بازو کہتے ہیں ایک گھر میں دو دو ڈرائنگ رومز نہیں ہیں، مرد بھی وہیں ہیں، عورتیں بھی وہیں ہیں، رشتے داروں میں سے اور بھی. تو ایسی صورت میں اگر ایک آنے والا آنے کے بعد اٹھ کے ہی نہیں جاتا تو دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ نہیں بچتی، گھر والوں کو ایکسٹرا انتظام کرنا پڑتا ہے. اور اگر سامنے پکانے کا عمل جاری ہے تو اس میں بسا اوقات مشقت پیش آتی ہے. اس تکلیف دہ صورتحال سے بچنے کے لیے کیا فرمایا گیا کہ تم آ کر بیٹھ نہ جاؤ، قبل از وقت مت جمع ہو، کیونکہ اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوگی. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پکاتے ہوئے پکانے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یا بعض اوقات کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز منگوانی اور پڑتی ہے، یا کوئی کمی بیشی کرنا پڑتی ہے، تو وہ بھی اگر مہمانوں کے سامنے ہو تو مہمانوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا سبب بنتی ہے. ایسا اگر گھر میں کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں، اگر اس وقت منگوانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو مہمان بھی اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھیں گے کہ شاید ہماری وجہ سے اہل خانہ تکلیف میں ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور اس ساری اذیت کے باوجود وہ تم سے کہہ نہیں سکتے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم مانگو ان سے کوئی متاع، ان سے مراد یہاں ازواج مطہرات ہیں، یعنی اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو سامنے آ کے مت مانگو، حجاب کے پیچھے سے مانگو. حجاب کے معنی ہوتے ہیں کسی کپڑے یا کسی دوسری چیز سے دو چیزوں کے درمیان ایک ایسی روک بنا دینا جس سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں. حجاب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کپڑے یا کسی بھی اور ایسی چیز سے، مثلا لکڑی ہے یا لوہا ہے یا پتھر کی دیوار ہے یا وٹ ایور، کوئی بھی ایسی چیز جو دو لوگوں کے درمیان ایسی رکاوٹ پیدا کر دے کہ دونوں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں. کہ اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کچھ لین دین کرنا ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، تو یکا یک ان کے گھر میں داخل ہو کر سامنے مت آ جاؤ، بلکہ آڑ کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے بات کرو. بخاری میں آتا ہے کہ یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نازل ہوا. حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے تو کیا ہی اچھا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے باہر پردہ لٹکایا گیا تو دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں کے باہر پردے لٹکا لیے، کیونکہ یہ حکم صرف آپ کے گھرانے کے لیے نہیں تھا، باقی مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی ذات اور آپ کی ازواج مطہرات کا طرز عمل اسوہ حسنہ تھا. جیسا کہ سورۃ نور میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عربوں کے ہاں رواج نہ تھا گھر کے آگے پردہ ڈالنے کا، یعنی دروازے پہ باقاعدہ پردہ نہیں ہوتا تھا، اور اس بات کو بہت معیوب سمجھتے تھے کہ کسی کے گھر میں اجازت سے داخل ہوں، وہاں ہر وقت ہر کسی کو ہر طرح کے حالات میں آنے کی اجازت ہوتی تھی، اور اس کو وہ عین اخلاق سمجھتے تھے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تم سوال کرو ان سے، مانگو ان سے کوئی مانگنے کی چیز، تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے. کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ بتائی گئی، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. حجاب کی علت اور مصلحت بتائی جا رہی ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں یہ رکاوٹ، یہ آڑ، دونوں کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے. یہ رکاوٹ دونوں کو وسوسہ اندازی سے محفوظ رکھے گی. یعنی بظاہر یہ بات ایک غیر ضروری تکلف محسوس ہوتی ہے کہ اگر کسی سے چھوٹی سی چیز مانگنا ہے تو براہ راست نہ مانگی جائے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل بہت بڑے فتنوں کا دروازہ بند کرتا ہے. یعنی مرد اور عورت کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کی اور مسلمان گھرانوں کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کی ایک بہت ضروری تدبیر ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دل کی طہارت اور دل کی پاکیزگی ہی دراصل انسان کی پوری زندگی کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے. اگر دل وسوسوں میں گھرا ہوا ہو، دل برے اثرات قبول کر چکا ہو، تو انسان کی اخلاقی صحت درست ہو ہی نہیں سکتی. حدیث میں آتا ہے، مضغۃ فی الجسد اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، اگر وہ تندرست ہے تو سارا جسم تندرست ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. آگاہ ہو، سن لو کہ وہ دل ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی صحت کا لحاظ رکھے، اسی پر سارے جسم کی صحت کا انحصار ہے. اگر دل درست کام کرتا ہے تو سارا جسم درست کام کرے گا، اور اگر دل بیمار ہے تو باقی جسم بیماری سے بچ نہیں سکتا، خواہ وہ جسمانی ہو یا پھر روحانی ہو. ہمارے معاشرے میں عام طور پر جب بھی حجاب کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہہ کے حجاب کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے اور نگاہ کا ہوتا ہے، دل میں پردہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں دل کے پردے کی بات تو بعد میں ہے، دل کے پردے سے پہلے کسی اور پردے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مرد اور عورت کے بیچ میں حجاب نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا، تو پھر دل کا پردہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ دونوں جنسیں یا دونوں فریق اگر آزادانہ باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں، ہنسی مذاق کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دل فتنوں سے محفوظ رہیں. اور بڑی بات یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کے نفس کے فتنوں اور شر اور وسوسوں کو خوب جانتا ہے. جیسے سورۃ پاک میں آتا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں جو بھی اس کے نفس یا دل میں وسوسے اٹھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں. انسان لوگوں کو لاکھ بے وقوف بنائے، دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکے، ان کے ساتھ آرگیو کرے، ان کو اپنی پاکیزگی نفس کا یقین دلائے، اپنی پاکیزگی دامن کے فتوے دے، لیکن جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے، پھر قانون بھی اسی نے دیا ہے. اور اگر ازواج مطہرات کے لیے دیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی سب سے نیک اور پاک بیویاں تھیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے، جس کا پیچھے ذکر بھی گزر چکا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ازواج مطہرات کو پردے کا حکم اسی وجہ سے دیا تاکہ ہر طرح کے وسوسوں اور فتنوں سے وہ محفوظ رہیں. اور پھر ایک طرف ازواج مطہرات ہیں تو دوسری طرف صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام جنہیں صحابی ہونے کا شرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا، جو براہ راست آپ کے تربیت یافتہ تھے، اگر ان کے دلوں کی پاکیزگی اور وہ بھی ازواج مطہرات سے بات کرتے ہوئے اس چیز میں تھی کہ حجاب کے پیچھے سے بات کریں، تو عام مرد و عورت کے دل کی پاکیزگی حجاب کے بغیر بات کرنے سے کیسے رہ سکتی ہے؟ کون ہے جو ان سے بڑھ کر اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے ایک عورت ہوتے ہوئے کہ میرا دل تو ازواج مطہرات سے زیادہ بڑھ کے پاک ہے، اس لیے مجھے تو حجاب کی ضرورت نہیں؟ اور کون مرد آج کے دور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے بڑھ کر دل پاک رکھتے ہیں، اس لیے ان کو تو حکم ملا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو اور ہمیں پردے کی ضرورت نہیں، اور پردے کے بغیر بھی ہمارے دل تو پاک ہی رہتے ہیں. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.